इसलिए इसलिए नहीं कि उसको मरना ही नहीं आए तो मारने के लिए थे आए तो मारने के लिए थे लेकिन अल्लाह ने उसको उठा दिया ऊपर मैंने घेरा कर दिया मारने के लिए लेकिन अल्लाह ने उठा लिया ऊपर तो इसलिए उठाया कि उसको मारना नहीं भूलिए इसलिए उठा लिया कि उसके मरने का अभी टाइम नहीं है क्या समझा जो हमने उसको हयात दीना भी बाकी है जितना इतना जमाना दुनिया में जिंदा रखना है उसका हिस्सा भी बाकी है उसके मरने का टाइम नहीं आ रहा और हम उसको सुख मारना नहीं चाहते जिसको अल्लाह नहीं मारना चाहता कौन उसको मार सकता है लेकिन जब हम मारेंगे कौन बचा सकता है अपने यही तुमने सुना है मौलवी से कि हज आएगा दुनिया में हज करेगा शादियों करेगा बच्चे होंगे हज करेगा फिर मदीने में फौत होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के स्थान पर के साथ उसकी कब्र होगी सुना है तुमने वो भी सुना है सुना मलामा होगा ना ये सारी मेहरबानियां उसको मौत से बचा रही थी अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी ने तंग कर दिया क्या हाल हो गया लेकिन अल्लाह ने उस खतरनाक बीमारी से उस गहरी बीमारी से न खत्म होने वाली बीमारी से सफाश को दिया दिया या नहीं दिया लेकिन फिर नहीं ना आखिर ना किसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आए आखिरी नबी हुए अपने मन्नत का ताज उसके सर पे रखा लेकिन ये ताज मौत के आगे हाल नहीं है मेरा गया उसको फातुआ आसमानों का खड़ा कराया जन्नत दिखाई उनकी नेमतें दिखाई है अमीरों की दुनिया दिखाई उसकी महल दिखाए दर्द दिखाए उनका रात का तरीका दिखाया ये मुंतहा दिखाई लेकिन क्या ये चीजें मौत से बचा सकी नहीं बचा कभी को सहारा अंदाज में हजारों की फौज लेकर उस मक्के में दाखिल हो जहां से तनहा एक आदमी लेकर उड़ते हुए जा रहे हैं और कभी वो किया आए तो आज खुद समाज अल्लाह दे सकते रखना कोई मौजूद नहीं है मौत की कड़ाई से बड़ी तेज है या अल्लाह मुझे गरीब में मदद करती है गरिया मेरी आराम से गई है अखीर तक ये आवाज पहुंचे गए कि नमाज को नहीं छोड़ना मेरी कब्र को पूजा की जगह नहीं बनाना बाप आने और मैंने की सूरत मत बनाना गुलामी का ख्याल करना कि खत्म हो जाए सहाबा कहते हैं जब तक जुबान आपकी चलते चलते रुकी सुन ये करें ये कौन था दोनों लड़ रहे हैं एक से क्या कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से कफनों दफन के वक्त अभी वो कहेंगे उस्मान तैती भी नहीं थे अली अल्लाह ने ये सारे काम अंजाम दिए एक सही कहता है कि नहीं सारे मौजूद थे हैं लेकिन हम दोनों जो पूछते हैं कि जब आप मरे ही नहीं तो झगड़ा भी नहीं है हैं کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ پہلا فصل ہے, جو صحیح خلیفہ پہلا ہے اس کا نمبر پہلا ہے, وہ پتاجی نے علی کا نمبر پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر. میں پوچھتا ہوں آپ نئے نہیں کا خلیفہ کس کا, سمجھ میں آئی بات کی نہیں ہے؟ ساری باتیں ہیں دوست, یہ اللہ کے لیے شان ہے کہ ہمیشہ زندہ ہے, اس لیے پوجا اس کے لیے سارا نقصان ہے. اس کے آگے آنکھوں جہاؤ, اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, اس کے آگے پیشانی زمین دیکھ دو, اس کے آگے گھٹنے دیکھ دو, اس کے آگے منہ دیکھ لو, اس سے معافی مانگو, اس سے پناہ مانگو, اس کے آگے سر ہٹو. کوئی مالک ہے اور کوئی اس بات کا لائق نہیں. آپ کی لاش زندہ رکھی ہے, ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے ہیں, کہتے ہیں اما بعد فمن کان یمنکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بھائی جلحان بھائی آئے لوگ, اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجنے والے تھے تو وہ تو مر گیا, اگر تم ایک اللہ کو پوجنے والے تو ہمیشہ زندہ ہے, مرے گا نہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی. جو شخصیت مر جاتی اس کی بات نہیں ہو سکتی, تمہیں جانے کی سیما کرے زندہ تو کریں بہنے کے بعد چھٹی کرے, لیکن اطاعت اس کی بہنے کے بعد نہیں ہو سکتی ہے. بجائے بات اطاعت اطاعت کا فرق سمجھے, اطاعت بہنے کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتی, اطاعت بہنے کے بعد نہیں ہو سکتی ہے. کبھی میں وہی چیز چھوڑ جاتا ہوں جو لے آیا تھا وہ ساتھ نہیں لے جاتا. جس دین کو میں لے آیا تھا وہ لے نہیں جاتا, وہ تمہیں چھوڑ جاتا ہوں. لہٰذا اس کی اطاعت قیامت تک موجود ہے. آپ کی موت, آپ کا وفات, آپ کے اطاعت کے آگے میں نے نہیں. لیکن عبادت نہیں, موت عبادت سے مانے. اللہ کی جو حیم کا یموت ہے اس لیے اس کی عبادت ہوگی. یہ میرا اپنا قیاس نہیں, یہ نفس قرآنی ہے. جناب فرمایا ولا تدعو مع اللہ الہ آخر لا الہ الا ھو کل شیء ھالک الا وجھہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون. ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مت پکارو, کسی دوسرے کو مت پوجو, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں. ہمیشہ باقی رہنے والا وہ ان باقی ساحل میں اڑنا دے. میں نے کوئی کسی بجا ہوں, کوئی دوسرا, کوئی تیسرا, میں نے ایک اللہ تو نہیں رہنا, میں کہیں رہا ہوں اللہ جو ہمیشہ جنتا ہے اس کی بات. تو آپ نے کمال کیا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس کی عبادت کو ظاہر رکھا, نکلی تعداد کو ختم کر دی, تو دوسرے کھڑے کر دی, انگل کو لے تعداد لگا کر دی. یہی ہے امام دامی کتاب اول چلا دشن ویسی کے اندر بناتے ہیں, اس کے اندر یہ الفاظ ہے من کان الہ محمد فإن محمد قد مات فإن الاعتراض فإن الہکم قد مات. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ مانتے ہو تو یہ سنا ہے الہ تو مر گیا. فإن کان الہکم الذی فی السماء فإنہ حی لا یموت. اگر تمہارا وہ الہ ہے جو عرش کے اوپر ہے, آسمان کے اوپر ہے, وہ تو ہمیشہ زندہ ہے, بہتا نہیں, کوئی آئے بات بھی نہیں. یہ ہے دین، اصل سورج یہ ہے. اگر ان تین دنوں کو آپ سیکھ گئے سمجھ گئے تو اللہ کے ماننے والے بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی ہو. اس کے بعد سب صحابہ کا مذہب یہی ہے، جتنے ولی اللہ کا مذہب یہی ہے، جتنے عام ناظرین ہیں ان کا بھی مذہب یہی ہے. میں تم سب کو مانتا ہوں، لیکن اگر تم نے اس سے ادھر ادھر ہو گئے تو اللہ کو نہیں مانا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانا. جب ان دو کو نہیں مانا تو کس کو مانو؟ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ میں اور صحیح بنائے، صحیح معنی میں سیرت کرنے کی توفیق بخشے. جا رہے ہیں શું થયું તમે દ્રષ્ટિમાં કરવું ચાહતો લેકિન હરેક તાપના આપણને જીવા શ્રી રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કી શખ્સિયત કે સામને રખકર ઉનકી શાન ઓર સિફાત કો બયાન કરતે બાદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કી જો હૈસિયત આપકો અલ્લાહ કી તરફ સે અતા કી હુઈ હૈ યે રિસાલત કસમતો સે બયાન કરતે ये हमारा अकीदा है कि नबूवत से पहले भी आप कामिल इंसान थे, इंसान के इंसानियत के कमाल जितने दर्जात हैं वहां खत्म हो चुके हैं। जो भी खूबी आप बयान करें या जिस काम को आप खूबी कहें वो सब के सब بے عتم وجوہ آپ میں موجود تھے جب تک آپ اگر نبی نہیں بنے تو رسول نہیں بنے یہ چیز پہلے بھی موجود تھی دیکھنا یہ ہے کہ رسول بننے کے بعد آپ کے شان میں آپ کی حیثیت میں کیا فرق ہے اگر اس فرق کو ہم نہیں سمجھتے ہیں تو کتنی ہی آپ کی ہم تعریف کریں یا گائے قائم کریں داس میں دیکھ لے مانا اگر مقام رسالت کو ہم سمجھ جائیں تو رسالت ملنے کے بعد رسول بن جانے کے بعد محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بن جانے کے بعد آپ کی حیثیت میں کیا فرق آیا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں غلط ہر سے بیان دیتا ہوں اطلاع کے دلے کی فکر سارے ختم ہو جائے ہم مانتے ہیں اور آپ کے وقت کے لوگوں کی گواہی موجود ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی کامل انسان نہیں تھا خود خواہ کتنے ہی پورے تھے کتنے ہی کلاس اور بدماش تھے جھوٹے اور کذاب تھے حرام تاری حرام کوئی ان کا کام تھا لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور دیانت کے نتائج آپ کے کمال خلق اور کمال انسانی کا داد دینے والے تھے لیکن اس سے پہلے اس لیے تو بادشاہ حیات نے یہی پوچھا تھا حل کنتم تتحمون بالکفر کب نہیں یقون ماسال اس نیت کے دعوے سے پہلے کیا تم اس جو شخص کو کبھی کوئی جھوٹ کا الزام غلط بولنے کی تہمت لگائی ہے کبھی تم کسی نے غلط کہا ہے جھوٹ کہا ہے اس دعوے سے پہلے کہا تم غیر مسلم یہ گواہی دے رہے بادشاہ کے دربار میں تو ہم نے یہ پہلے بات اس سے نہیں سنی اور اس نے بھی یہی کہہ دیا کہ جو انسان کو جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے وہ اللہ کو کب جھوٹ بولے گا کہ میں اللہ کا رسول پہلا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت ابھی طالب بھرے مدینہ میں قریش کی برادری ساری موجود تھی کیوں کہ یہ حقیقت گواہ ہے کہ آپ سب کے محبوب اور پسندیدہ تھے سب آپ کی عزت کرتے تھے اور ایسی کی چیز سامنے نہیں آئی کہ وہ آپ کے مخالف بنے آپ نمک کی کوئی دوا نہیں تھی اس سے قبل لہذا کوئی برادری کا آدمی ایسے اعلی انسان کی شادی میں شریک نہ ہو یہ بات نہیں ہو سکتی سب موجود لیکن ابو طالب نے اس خطبے کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا. الحمد للہ الذی جعلنا من ذرية ابراہیم وذر اسماعیل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محدودا وإن محمد بن عبد الله بن أخيه لا يغادر به فتن من قريش إلا رجه به ذاكة وفضلا وأدلا وفتا وأدلا ومدا ولبنا وإن كانت المال مسلا فإن المال عارية مستهجعة وذل غائل وما أردتم من الصداق فعليه. کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو اللہ نے شان دیا شرط اور شان ابراہیم علیہ السلام جیسے اعلیٰ گھرانے سے ہم کو بنایا پیدا کیا اور ہمیں ایسا شہر عطا فرمایا جو حرم ہے دنیا کے انسان اس کی عزت کرتے ہیں. ایسے گھر کے پڑوس میں رہا آیا جس کو دنیا دور دور سے کسر کر کے آتی ہے کھچ کھچ کے آتی ہے اور خاص طرح یہ میرا جو بھتیجا ہے آپ ایسی ہو جس جوان کو لے آؤ اس کے ساتھ اس کا وزن کرو عقل میں فقاحت و فہم و فراست میں عدل و عدالت میں صداقت میں امانت میں جس سے بھی اس کا وزن کرو میرا بھتیجا بن جائے گا. تم کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صرف ایک بات یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے دولت مند نہیں ہے. تمہارے لوگ دولت مند تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ ساتھ دینے والی ہو. اس کی مثال سمجھے سے سایہ کی کبھی اس طرح کبھی اس طرح یا پھر یوں سمجھو کہ کہیں سے کوئی آیتن چیز لے لی مستحال لے لی کل آج نہیں تو کل واپس کر لی. یعنی تمہارے پاس وہ چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی نہیں. کبھی دولت کئی لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئی کبھی دولت والے دولت کو چھوڑ کے چلے گئی لیکن میرے بھتیجے کو جو نعمت حاصل ہے وہ کبھی چھوڑنے والی نہیں. کسی نے اعتراض نہیں کیا دولت پورے خاندان کو چیلنج ہے کیونکہ اس کا مقابلہ ہے دوستو. اس لیے اگر قلت مال کی بنا پہ تم کہو گے کہ یہ کیسے حق ادا کر سکے گا اس کی میں پیش کرتا ہوں کہ جو بھی تم صداقت اور محبت پر عمل کر لیں گے تو اس گواہی سے ظاہر ہوتا ہے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے اس اجماع سبولی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس طرح لوگوں کے ہمانے ہوئی. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ آپ کا کیا تھی جس طرح جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ کس طرح آپ خائف ہو گئے اور ڈرنے لگے کلّا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ذلیل نہیں کرے گا کبھی آپ کو نہیں چیلنج دکھائے گا کیونکہ آپ کے اندر وہ صفات ہیں جو ایک کامل انسان کے اندر ہونی چاہیے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی کیا تو نہیں. لیکن ہماری تقریریں ہمارا آواز ہماری بامائے بیان جس ایک ہی بولی تک محدود ہوتے ہیں لیکن ہم سورج کا یہ مفہوم مانتے تو ہیں لیکن اس کو کافی نہیں سمجھتے. ہمارے نجی سورج کا مفہوم یہ ہے جس نے کہا محمد رسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس فرق کو ہم نہیں سمجھتے تو ہم تیل کے تعلق اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیجیے. قرآن نے بیان فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب اس میں دو نظریے ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ہم جو اوپر رشوت کھاتے رہے, سود لیتے رہے, برائیاں کرتے رہے, جو کچھ بھی کرے حرام کھائے, ساری اللہ کے حدود سے آگے گزر جائے, ہر قسم کی برائیاں کر گزرے, لیکن اس مہینے میں ہم نے جو مجلس سے ملاقات کی یا جو کھانے پکائے, جو کچھ کیا ہمارا گناہ ختم ہو گیا. ہمارے لیے رحمت اس لیے ہے کہ کوئی ان پر پابندی نہیں. ایک نظریہ یہ ہے, ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم غلام تھے, ہمیں آزادی ملی, ہم پتھروں اور فکروں کے پوجنے والے تھے, مردوں اور لکڑیوں کے پوجنے والے تھے, ہمیں صحیح معرفت حاصل ہوئی کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں. اور حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی, ہمیں فرق ہونے لگا, آنکھیں ہمیں بند تھی, ہماری آنکھیں بند تھی, آنکھیں کھل گئی, سب کو باطل کو پہچاننے لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے مظالم, طرح طرح کے جلد اور فحاشی اور بکائی ہم کرتے رہے, لیکن اس سب کی تعلیم سے, اس تربیت سے ہم ان سب چیزوں سے بچ گئے. جیسے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نجاتی بادشاہ کے دربار میں بیان دیا کہ اے بادشاہ, ہم مرغے کھانے والے, پتھروں کو پوجنے والے, مردوں اور سوتوں کو پوجنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ جرم کرنے والے, ایک دوسرے کے حق کو نفر کرنے والے, ہر قسم کی دہیاں کرنے والے, لیکن اللہ نے ایک ایسا آدمی ہم میں سے کہیں دور کا نہیں, اور ایسا آدمی جس کو بچپن سے ہم اس چیز نبی کو جانتے ہیں, اس کے درد کو جانتے ہیں, اس کو اسی طرح سے بھیجا, انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. انہوں نے سمجھایا کہ یہ ان کے قوانین ہیں, یہ ان کے حدود ہیں, ہم نے ہر چیز کو پہچان. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ايها الأنبياء جو سب باتیں جو دین کی چھپائی گئی, ظالموں نے دبا دی, تم سب کو ظاہر کیا, سب کو سامنے واضح کیا اور صحیح راستہ بتلایا. آج اندھی کی آنکھیں کھل گئی, داروں کے کان کھل گئے, دل کا جتنے غلاف جو سارے ہٹ گئے, نہ فرندہ انسان وہ حق کو پہچاننے لگے, صحیح راستے پہ آ گئے. ایک تو یہی رحمت ہم بھی رحمت اللہ بھی مانتے ہیں, دوسرے بھی مانتے ہیں, لیکن ان کے ماننے کا مطلب کیا ہے, ہمارا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہمیں آزادی مل گئی, ہم جو کہیں جو بھی کہیں ہمارے لیے شفیع ہیں, ہمارے لیے بخشانے والے بیٹھے ہیں, ہماری جان پھر کے ان کے پیچھے پھر جائیں گے. ہم کبھی یہ نہیں, وہ اس لیے نہیں آیا کہ ان برائیوں کو بتایا جائے یا ان برائیوں کو پناہ دیا جائے, بلکہ وہ اس لیے آیا کہ دنیا سے برائیوں کو مٹایا جائے, اور ان کی تعلیم سے ہم نے حق کو پہچانا, باطل کو پہچانا اور اپنے معبود کو پہچانا, غلامی سے آزادی ہوئی. یہاں تک برائی کہنے والے لوگ, برائیوں کہنے والے لوگ جو خدا کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اور سزا کی طلب کرتے ہیں, وہ ڈرتے ہوئے کہ آخرت کے عذاب سے یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہمیں عذاب دیا جائے, اور جان سے بایا جائے وہ مزدور تھا, لیکن اس گناہ کو سر پہ لے کر آخرت میں لے جانا مزدور ہے. یہ جانتے تھے کہ کہاں جانے کے بعد ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا, پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ساری کچھ باتیں دنیا میں تو برداشت ہم کر سکتے ہیں کہ دنیا سے الگ ہو جائے, سزا کھا لے, پتی سے الگ ہو جائے, دنیا کی ہر محنت سے جدا ہو جائے, ہر کسی کا آزاد مل جائے, جان ختم ہو جائے, لیکن یہ ہمت نہیں سمجھتے تھے, یہ جرات نہیں ہوتی تھی اس گناہ کو سر پہ لے کر اللہ کے سامنے کام کرتے ہوں. یہ تھی رحمت جس کو ہم محمد اللہ بھی مانتے ہیں اس مانا سے, اسی کا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں دو ہیں, پہلی حیثیت آپ کی انسانی حیثیت کی, جو ایک کامل انسان زندہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں انسان زیادہ کامل تھے, لیکن رسول اللہ بننے کے بعد آپ کی حیثیت کچھ اور بنتی, یعنی آپ ہی کی تعلیم سے, آپ ہی کی تربیت سے, آپ ہی کی پیغام سے ہم کو راستہ صحیح معلوم ہوا, یعنی تحریر صراط المستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. آپ اللہ فرماتے ہیں عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی لوگوں کو صحیح راستہ بتلانے والے ہیں, وہی راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے. میرے دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی حیثیت اور اس معنی سے رحمت العالمین کا معنی لینا جو ہمارے دوست لیتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سارے راستے کھل جائیں, اور ہم جو معنی لیتے ہیں ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں, سارے راستے بند ہو جاتے, ایک ہی وہی راستہ باقی راستہ ہے جس پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر دیا تھا. کیا کرتے ہیں نا آج کل کے جو بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بزرگ پوری کہلاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی شروع کہلاتے ہیں, یہ علماء اسی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کہلاتے ہیں, مگر آپ کی اس رحمت کی وجہ سے یا آپ کی حفاظت کی وجہ سے, آپ کی سیرت کی وجہ سے بہت غلط مسلم لیتے ہیں, آپ ہی غلط بات ان کو صحیح کرتے ہیں, کبھی اس کا نام کام دے دیا, کبھی اس کا نام بلائی دے دیا, کبھی اس کا نام بجلی دے دی, مولوی مرتضیٰ خان صاحب کی تفصیلات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک ولی اللہ اس کا نام لکھا ہے, وہ کسی دوسرے ولی اللہ کی مزار پر آئے زیارت کے لیے, ملا نہ سمجھائیے یہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع کو سمجھتے دیں گے اور کیا اس کا مفہوم لیتے ہیں. ملک کی زیارت پہ آتا کہتے ہیں وہاں ایک تاجر آیا, ایک لڑکی پوری سیل تھا تو اس کے ساتھ, تو وہ جو بزرگ لیا کے آ گیا اس کے سامنے وہ لڑکی آ گئی, اس نے نظر دیکھا لیکن نظر کو پھوڑ دیا, یہ سب حکم پھر لکھتے ہیں صحت اس کے سر پر کہ نظر تو اس نے پھوڑ دی لیکن وہ اس کے سرب تو ہو گئے. چلو جی, تھوڑی دیر کے بعد درگاہ سے آواز آئی, جو اللہ پڑھا اس نے آواز دیا کھلانا کیا تمہیں یہ لڑکی پسند آئی؟ کہتا ہے کیا کہیں گے, بات تو چھپانے جیسی ہے لیکن جیسے سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی. ہاں جی ہے بات تو ایسی. اچھا تو ہم نے تجھے دے دی, دباؤ سے آواز آئی تو ہم نے تجھے دے دی, رحمت ہو وہ ہے نا, وہ حیران میں سوچ رہا ہوں, وہ پتا میں سوچ رہا ہوں کہ دوسرے بھی لڑکی مجھے کیسے دے رہے, یہ سید کے خلاف ہے, مالک کوئی ہو تو اٹھا دینے ہوتا صحیح ہوگا, کتنے کا خیال آ گیا کہ دوسری بات نہیں, یہ تو کیا کریں مجھے دوسری باتیں بھی نہیں جانتے ہیں. اچھی بات یہ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں تاجر آیا, تمہیں لڑکی لے آیا تھا وہاں نظرانہ دینے کے لیے, کوئی بکری لے آتا ہے, کوئی بیس لے آتا ہے, کوئی مرغا لے آتا ہے, یا لڑکی لے آیا لے جانے کے لیے. اب تو اتنا صحیح ہو گیا کہ بھائی تو مل گئی تو چاہے کس کو دے دے, مل گئی تو چاہے تو حضرت نے حکم دیا کہ دیکھو یہ لڑکی ہم نے فلاں کو دے دی اس کو دے دے. صحابی دیکھو حضرت نے لڑکی تم کو دی ہے ان کو انوار میں ملی ہے. یہاں تک اتفاق نہیں, جو دلیل اس کو آواز دیتا ہے ایک ولی دوسرے کو آواز دیتا ہے کہ فلانا اب کہے کہ میرے وہاں مکان خالی بنایا جاؤ اپنی شہادت مل کر. یہ ہے مانا رحمت للعالمین کی لوگوں کو. ہم یہ مانا نہیں سمجھتے ہیں, ہم رحمت للعالمین کا مانا یہ سمجھتے ہیں. کتنے ہی خطرناک لوگ ہیں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کی دعوت, آپ کا فرمان سن کر وہ ان چیزوں سے باز آئے اور کچھ سے کچھ بن جائے. اللہ کا خوف ان کے دل میں اتنا موجود ہو جاتا ہے کسی چنا کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. جب خود وہ کہتا ہے ہمارا پیشوا اللہ شاخ ملا ہوں, اللہ کی تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں تو ہم کیوں کریں؟ جو ہمارے لیے رحمت بن کے آیا, جو ہمارے لیے پیشوا مسجد بن کے آیا, ہمارے لیے امام اور قائد بن کے آیا, جو اگر اللہ سے ڈرے تو ہم کیوں گئے؟ اور یہاں کیا ہے نام ہندو رسول کا رسول ہے نیتو ہم کیوں جائیں مسلم؟ جب ہم دار خانے میں جاتے ہیں ہم کو نہیں دے ہمارا کیا ہے بیت اللہ کے پاس ہمارے جگہ بھی کیا ضرور ہے؟ تو میرے دوستو اصل مقصد جو ہے سورج کا اور سورج کے لیے جمع ہونے کا اور سورج کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی 23 سالہ زندگی کہ سورج اتنا سے نازل ہو کر جب آخری آج نہ لینا مت لکھن دیں رکھوں اور دنیا سے اب رخصت ہو گئے. یہ جو زمانہ ہے یہ ہمارے لیے سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پوچھیں ان لوگوں سے, آپ کو کوئی دلیل نہیں دیں گے. اگر دلیل دیں گے تو نبوت سے پہلے نہ دیں گے. پھر یہ پوچھے یہ چلے کا کہاں سلوٹ ہے؟ جس چلے میں کہا دو چلے دے دو, چلے دے دو, چلے تین چلے آٹھ چلے, یہ کہاں کس جیت میں تھے؟ کتنا بڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو آئے ہوا نہیں دیکھنا. یہ نبوت سے پہلے بھاگا بات اس وقت آج محمد رسول اللہ نہیں تھے, محمد بن عبداللہ تھے. یہ لوگ محمد بن عبداللہ کو مانتے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. میرے دوستو تین چیز ہے سمجھنے کی, آپ نے جس چیز کو سامنے پیش کیا دنیا کے سامنے وہ سب سے پہلی چیز تھی اللہ کی توحید. ایک اللہ کی پوستش, یہ بازار پہلے بھی موجود تھی, یہ بازار پہلے بھی موجود تھی, یہ پنکھ پاک پہلے بھی موجود تھے. تین سینے اس میں متفق ہیں, تین جماعت ان کے پنکھ پاک تھے. ایک وہ قوم جس کا قرآن نے ذکر کیا وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ہم آپ نے پنچن پاک کو نہیں چھوڑنا, ود کو نہیں چھوڑنا, سوا کو نہیں چھوڑنا. یغوث کو نہیں چھوڑنا, یغوث کو نہیں چھوڑنا, نسر کو نہیں چھوڑنا. تو بخاری شریف کی حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاضر خدا رجال خالی, یہ لوگ بندے تھے, ان کے مانے کے بعد ان کی مزار بنا کر پوجنے شروع کی. یہ پنڈل پاک پہلے ماننے والے یہ تھے, اس کے بعد پنڈل پاک دوسرے ماننے والے آئے, لي خمسة أبدي بها هل البداء الخاتمة المصطفى والميت نار ابنائه نار الخاتمة نعم یہ جو پانچ ہیں جن کی باتوں سے جن کی نظر سے جن کی تحفظ سے میں اپنی ہر بلا کو دور کر سکتا ہوں ہر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں ہر مصیبت سے بچ سکتا ہوں مصطفیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ حسن حسین رضی اللہ عنہما فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ پانچ ہیں ہمارے جن سے ہم بچاؤ کرتے ہیں اور اس سے چار کا گاس اٹھائیے آئیے سماج کا عالم سلامی بیان صاحب فرما دے ہیں ستار کا گاس چندر ہری پنتل پال کے لنگ رہے گا پنتل پال اس لیے نام یہ نہیں آتے فصل خسنے کا بھی نام ہے ان کے خشبند خشبند ایسے بھی نام ہے ان کے سمجھ آئے گا یہ ہو پانچ تو پنڈل پانچ کا نام تین ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحم کو توڑا کہا پانچ چار تین بھی نہیں چھ بھی نہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد بین ویقربون ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون اللہ تو کہتا ہے کہ دو نہیں اور نہ دو کہو نہ دو پکارو وہ تو ایک اللہ اسی ایک سے لڑو اس کی بات چاہیے دائم ہے ہر جگہ قائم ہے اس کا قانون ہر وقت قائم ہے بات چاہیے اس کی ختم نہیں ہونے والی اس لیے اسی سے ڈرو لقد كفى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ومعبد اله الا اله واحد يا لوگ کافر ہو چکے لقد كفى يا لوگ کافر ہو چکے وہ نہیں ہو چکے جو کہے اللہ تین ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں میت یہ تین ملا کبھی کہا اللہ سارے خلاف اور یوں ان کی سمجھ کے خلاف یہ تین نکلا یاد میں آگے نہیں ایک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ دوسرا ہے نہیں اللہ علی رضی اللہ عنہ اور علی کا رضی اللہ عنہ یہ اتنے الہ بنا لیے تین قرآن کے بعد جنہوں نے کہا ہے کہ تین الہ ہے وہ کافر ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی ایک الہ کو ماننا اب ہم تو کسی کو جو بلا پیدا ہو اس کو مانے جو نیا پیدا ہو اس کو مانے اب کہیں کیا ہم کا الزام ہے کہ بھی یقین ان کو نہیں مانتے ہیں فلا ولیوں کو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے خالی یہاں تک ماننے کا ہم لوگ کہیں گے بھی مانتے تو ہم تو داتو کو مانتے کہ ہاں واقعی داتو ہیں ہم تو بدماشوں کو بھی مانتے کہ واقعی بدماش ہے کیوں نہ لیکن جو ماننا تم کہتے ہیں وہ ہمیں پابند نہیں کیا گیا اللہ ہے جس کو منوانے کے لیے گئے ہم مانتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ یوقنون ایماندار متقی وہ ہیں قرآن سے ہدایت لینے والے وہ ہیں اللہ کے یہاں مخلص کامیاب کون ہیں جو اس چیز کو مانتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ نازل کیا گیا اسی کو مانتے ہیں اور تم سے جو پہلے نازل کیا گیا اسی کو مانتے ہیں یہ نہیں کہا گیا ماں اتنا دن بعد تیرے بعد بھی جو ہے اس کو بھی مانے سمایا نہیں تیرے بعد تو ختم کیا بنا سکوں کچھ نہیں کچھ نہیں آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. ایمان والے اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، اللہ کے رسول کا جو کتاب نازل ہوئی ہے اسی کو مان لو، اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے اسی کو مان لو، یہ نہیں تھا اس کے تعلق کسی کو ماننا. جب اللہ نہیں ملوا تھا وہ ماننے کا حکم نہیں دیتا، تم کیوں ہے کہ ہمیں منوانے والے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل اللہ. یہ تہابی کا پہلا رکوع، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اور اس نور کو مانو جو اللہ نے آسمان سے اتارا. جن چیزوں کو منانے کا اللہ نے حکم دیا ہم مانتے ہیں، ہمیں زبردستی منواتے ہیں، ہم کیسے ان کو مانیں؟ چیزوں کو منانے کا اللہ نے حکم دیا ہم مانتے ہیں، پھر ہمیں زبردستی منواتے ہیں، ہم کیسے ان کو مانیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں جہاں جو کچھ بنے اس کو ہم مانتے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں تو میرے دوست پرندہ سنیا سنگھ کی جو تربیت اور تعلیم تھی جو یہ تھی، اور وہ دشمن بھی اس لیے بنے ہوئے تھے جو ان کو سچا مانتے تھے، جو ان کو امیر مانتے تھے، جو ان کو صاحب فن و فراست مانتے تھے. انہیں لوگوں نے کذاب اور مجنون کہے گا الزام لگایا. کئی سا دین دیکھا، کئی سا گناہ دیکھا، وہ بھی قرآن ذکر کر دیتا ہے. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ساری درگاہ چھڑوا کر کہتا ہے ایک اللہ کی درگاہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانیں گے. اور اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. کسی سے ہم نے نہیں سنا، یہی ایک کہتا ہے لہذا جھوٹ. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کے غلام نہیں ہے، کسی کے بندہ نہیں ہے، کسی کے آگے مجبور نہیں ہے. ہم کو ہر ایک کے سامنے مجبور کیا جا رہا ہے. خراب وہ خود مجبور ہے، یعنی رضی اللہ عنہ کو نہیں کیے. اگر اس کے پاس علم غائب ہوتا تو پہلے اس کو یہ پتا لگتا کہ میرے پاس اس سے پہلے میرے قدر کا لیے والا دکھ نہیں بیٹھا، پتا لگا اس کو نہیں. اگر پتا نہ لگا تو وہ دوسری نظر آتی ہے. جب حملہ کیا تو اپنے آپ کو بتا سکا کہاں اس کی بہادری گئی، کہاں اس کی چڑھائی گئی. سیاتی گانے جلانے کو بہت بہت کمیر ہے. جب خود پہ ان پہ آیا تو کیا کیا اس نے؟ امام ابو شامہ بہت بڑا محدث دیے ہیں، وہ اپنی کتاب کلر کے اندر لکھتے ہیں، بالکل شروع شروع. تو جب یہ تمہیں فوت ہو گیا اس کو ایک جگہ دخل کر دیا گیا، تقریباً 30 سال کے بعد وہاں کافر آیا جن کو ان کے ساتھ کچھ اختلاف تھا. انہوں نے کہا یہ ناجائز قبضہ ہے، یہ وقت کی زمین ہے، یہاں ناجائز قبضہ کیا، یہاں دخل نہیں ہو سکتا. رات رات زمین کھدرا کر وہاں ہڈیاں نکال کر دریا میں ڈال دی. جو اپنا ہڈیا اپنی ہڈیاں نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائے گا؟ ستمایا پورا عالمین نے اور ستانے سے پیش کیا حکم العالمین نے کیا ہے؟ يتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو پوچھتے جن کے چڑھانے چڑھاتے ہو سما ہو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اپنے لیے تھے نقصان کے مارگ نہیں ہے کہ آج تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے تمہیں کوئی بچاؤ کر سکے. وہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ قدر کو اٹھا کے اٹھا سکتے ہیں. وہ اللہ کے کام ہے اللہ کی قدرت ہے زندہ کرنا یہ نہ کرو. یہ تو کافی تم کہتے ہو 20 سال کے بعد پوری نے زندہ کر دیا دنیا یہ لوگ کو لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کافی نہیں مانتے. میں یہ جو تم میرا سما املک سما اللہ سال ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. خلال تو بہت پڑھا ہے کہ اسلام اجان کرتا ہوں کہ مرغوں کو زندہ کون کرتا زندگی کو مردہ کون کو جواب دینے جو ہے کرنا اپنے کسی پیر کا کسی بزرگ کا نام نہیں دیا یہ تو مشرقی مانتے کہ یہ کام اللہ کا. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا. ایک مولوی راج کر رہا کسی بھی رام پور صاحب اس کا ایک مریض مرد میں ہوگا کہ اس کا رخ کر اس کا ملے گا اس کی ماں ہوتی ہی اتنے کے پاس تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو پہنچا بالکل موت ہاتھ میں زمین ہے جانے کے مجھ کو پھیلی پھیلی ہاتھ میں ہے روح کی پھیلی ہوئی پھیلی کہاں لے جاتا پھیلی میں لے جاتا مارکیٹ کی سبزی ہے حالات جو بھی ہمیں سمجھایا گیا جو حدیث میں آیا وہ تو یہی ہے کہ من کی موت کا صرف اتنا کام ہے کہ روح نکال دے. لینے والے ساتھ آ جاتے ہیں اگر وہ جنتی ہے تو جنت والے فرشتے اس کے لباس کو لے آتے اس میں لے لیتے. اگر جہنمی ہے تو جہنم والے فرشتے آتے ہیں تو لباس میں نہیں آتے آئے جن صاحب کہیں بھی لے جاؤ پورے صاحب سامنے آ گیا ہاں سنو میرے بھی چیری لینا بتا دو تم میں ابو العالمین سے پتہ سے میں نے یہ کام کیا کہ نہیں مجھے میری مریض کی ہوں عادت کر دو تو میرے بعد غلط ہو گیا. میں کیسے عادت کروں اللہ کے حکم سے آیا باتیں ہوتی رہی اگر اس نے نہیں مانا یہ سب کو آیا غصہ سے پھیلی ہاتھ سے تھی یہ جو کیا تو ساری الٹی ہو گئی سارا اپنے سارے کھڑا ہو گئے. اللہ کے پاس گیا ہوتے ہیں میرے ساتھ شروع کر دیا تو آگے کیا جواب ملتا ہے. سننے کی بات یہ ہے کہ ظالموں نے کیا سمجھا کہتے ہیں وہ کہتا اللہ ان کو تو تم نے بھی کمال کیا میرے محبوب تم سے ایک ہی روح مان کیا تم نے اب کیا یہ ساری اس کا ملتا تم نے وہ سمجھا دیا ہمیں کیا یہ کس کی تعلیم ہے یہ سیرت ہے یہ سیرت کا ایمان ہے یہ نبوت کا ایمان ہے یہ محمد رسول اللہ کا ایمان جن نے پڑھ کر کے سنا صاحب کی نکاح کے بدلاؤ کوئی مٹا سکتا ہے جس کو نہ لینا چاہے کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو گناہ کیا جا رہا ہے اور نام اس کا دیا جا رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیرت ہے یا اجمیر کی دیکھ ہے جو تعالی کو مل جائے. میرے دوستو سوچے نہ لو, یہ وہ سیرت نہیں ہے. آپ نے نبی سے پہلے بھی اس قسم کا کوئی فوکس کام نہیں کیا کہ ایک رسول اللہ بننے کے تک ذمہ داری سب آ گئے. وما يقول لي أن نبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إلا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون. اللہ حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجیے, مجھے کوئی اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ کے پھینکے ہوئے حکم میں شریعت میں کوئی تبدیل کر سکوں. میں تو وہی کے پیچھے جو چاہتا ہے اسی کو مانتا ہوں. یہ حکم دل گئی میں کراتا ہوں تو وہی ہمیں جو بات میں بتاؤں تو بنا یوں ہی نہیں ہے لگتی جس راستے میں میں چل رہا ہوں وہ وہی کی بنا بتا رہا ہوں. ابھی جان کریں دن میں ہے دن اچھے بہت کی عذاب یوگ میں خود کہتا ہوں اگر اس کی نافرمانی کر پائی ہوں تو عذاب مجھے بھی نہیں چھوڑے. اگر مجھے غلط کرنا تھا وہ پہلے کہتا چالیس دس کی میری زندگی میں تمہارے سامنے گزاری, میرا ریکارڈ موجود ہے. کبھی میں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا, کبھی ایسی بات کہی؟ اس نے کہا جب مالک نے مجھے کہنے کا حکم دیا, حکم کی بنا پر میں نے آپ کو کہا. بڑا تصویر سے جس طرح اللہ نے بتلایا ہے میں اسی کا بتانا دیتا ہوں. یہ تھی آپ کی بنیادی دعوت, اس کو تو ہم نے بلا دیا. رسالت کے جو منصب اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں, یہ آئے تھے جس سورت احزاب کی میں نے آپ کے سامنے دعوت کی, ان کے اندر پانچ منصب اللہ نے بتلائے, شاہد مبشر نذیر دار اللہ سراج منیر. ایک ایک چیز کے لئے سمجھے پھر تم سمجھو گے کہ محمد رسول اللہ ان کا مقام کیا ہے, اس کی صورت کیا ہے, ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. ان کے پوچھنے والے دل دل کے ٹھوکے کھانے والے تمہیں کیا ہمیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. یہ تو وہی جان سکتے ہیں جو دنیا کی قیادی سے ہاتھ اٹھانے, دنیا کے دلانی سے ٹوٹ جائے, دنیا کے تعلیم کو چھوڑ دے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کر لے, وہ کسان کو جانتے. اب آئیے شاہد شاہد بولتے ہیں گواہ کو, شاہد بولتے ہیں گواہ کو, گواہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک تالا کو سچا کرنا یا جھوٹا کرنا. عدالت میں ایک وکیل اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے اور گواہ کے آنے کے بعد اس کی دعویٰ اس کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے یا جھوٹا ہو جاتا ہے. لہذا سمجھ لینا چاہیے دنیا بھر کے عالم اور مستحد قاضی اور امام ولی اللہ اور حاکم اور جج جو کچھ بھی فیصلہ دیتے ہیں کہ سب ایک تالا کی حیثیت ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. کیا ہے دعویٰ ہے, ایک تو ایک نبی کو بتلاتا ہے, اس سے تمہیں بڑی برکتیں حاصل ہوں گی، جنت ملے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، دنیا کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، مقاصد حل ہو جائیں گے، آخرت میں کامیابی ہوگی۔ یہ دعوی ایک امام فتوا دیتا ہے، مجتہد فتوا دیتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکرو ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، یہ جو ہے وہ ناجائز۔ یہ ایک دعویٰ، یہ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے۔ ایک جج، ایک قاضی فیصلہ دیتا ہے کہ فلا مجرم ہے یا فلا بری ہے، فلا کی ذمے جو سب جرم عائد کیا جائے اس پہ ثابت ہے یا ثابت نہیں، اس کو آپ فیصلہ نہ سمجھے۔ یہ بھی ایک دعویٰ ہے، یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ گواہی کے بغیر کوئی دعویٰ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کے اندر تمہارے کا مقام رکھا ہے، تصویر سماتے ہیں اس سب کے قلب کا میں تاکہ میں دوں تمہارے تیرے دل کے اندر میں تم جو ہے فیصلہ پوچھوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، کتاب ہم نے کتاب بھی بھیجی اور اس کے ساتھ تاج اس نے بھی نامل کیا، تاج دنیا اگر ساتھ سے قائم رہ سکے۔ یہ تاج تمہارا عقل ہے، تمہارا فہم ہے، آپ اپنے تاج کے اندر دونوں باتوں کو توڑ کے بتاؤ کیا تالا بغیر گواہی کے قریب ہوگا؟ نہیں ہوگی۔ اب ان سب کاموں کے لیے چاہے وہ کسی پیر کے دعوے کا دعویٰ ہو، کسی امام کا دعویٰ ہو، کسی قاضی جج کا دعویٰ ہو، ان سب کے لیے گواہی کی کس کی ضرورت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے گواہ کا مقام دیا ہے۔ کیوں؟ کہ گواہ کی کیا پہلو ہے؟ کبھی وہ مجروح ہو کر جھوٹا ہو جاتا، کبھی وہ خدا ہو جاتا، گواہ دور دونوں کہتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے گواہ مقرر کیا اب اس کے لیے کسی آج کو کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بادشاہ کسی آواز میں پیش ہوتا ہے، اس کی اگر گواہی سامنے آتی ہے تو قاضی کو حق ہے کہ بادشاہ کی گواہی کو روک دے اور کیا حق دے۔ قاضی محمد فنائی جج تھے، جج کا بادشاہ جس کا جو ملازم ہے اس کے سامنے گواہی کے لیے پیش کیا بادشاہ، بادشاہ اپنے ملازم کے سامنے گواہی کے لیے پیش آیا تو قاضی کا کہا میں بادشاہ کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں سستی کرتا ہوں، گواہی رد ہو گئی ہو جائیں گے۔ ہر وہ تو بکرا آگے ہے تو آدمی اچھا تھا، ناراض ہونے کے بعد اس کو بجا، ناراض ہونے کے بجا اس کی سستی دور ہوگی، اصلاح ہوگی۔ یہ کبھی مکان کے بات ہے، بات یہاں دیکھیں کہ ایک بات کیا گواہی بھی مل جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی گواہی ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کو اللہ نے رسول کہا ہے، اس کو اللہ نے شاہد کر کے اس کی عدالت اور سچائی کے لیے شدید کے دیا، حکم لگا دیا اور اس کو کوئی بند نہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ سودا ہوا رسول اللہ ان سے بھائی ہونا کا نہیں، سودے کے بعد وہ سوچ رہے نہیں مانتا سوچے تھے، آج میں تو آدمی سنا اچھا جی تمہیں سودا میں یوں نہیں ہے تو پیسے واپس کر دو، پیسہ تو بات مجھے دیے کہ میں نے دی کئی گواہ تو ہے، کیا کئی گواہ ہے؟ سمجھائی بات، آدمی پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا جو میں نے پیسہ تم کو دیا اس کے لیے گواہ کہیں گے، اس گواہ کو پیسہ ہوں آدمی نہیں آپ ہمیں سوئے تو ہمیں ہماری ہماری لانے بیٹھے تھے تو اسے آواز میں کراؤں میں کراؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دیے آپ نے سنا تو کم تھا تمہیں کم دیکھا تمام میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میرے دل نے دیکھا آپ نے نہیں دیکھا میرے دل نے دیکھا جس کو اللہ شاید میرے ذمہ نہیں ہو سکتا اس لیے مجھے کلاس کی کوئی ضرورت نہیں رسول اللہ کے بعد کسی کلاس کی ضرورت نہیں اور یہی وجہ تھا اس شخص کو تعداد ضرور سے اعزاز ملتی ہے تو شہادہ ہونا تعبیر شہادت آئی دو کلاسوں کے بجائے ایک کلاس کا تھی میرے بھائی کسی کا فعل کسی کا خطرہ کسی کا عمل ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کوئی ہمارے لیے دین نہیں بن سکتا مجھ میں خلاف نہیں بن سکتا مجھ میں غفور جنوب نہیں بن سکتا ہم اسی جگہ کو آگے نہیں کر سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دی گئی وہ دعویٰ ٹھیک ہے رسول اللہ بننے کے بعد اس کا مقام یہ ہو گیا دہشت کوئی کسی کی فکر کسی کی مقبول کسی کا نظم کسی کا شیر کسی کا نقطہ نہیں مانا جائے گا جب تک اس کے لیے محمد رسول اللہ ان کی گواہی موجود رہے بات کی میں عام کی گواہی ہے جو ہو سکتی ہے امام محمد رسول صاحبانی قاضی شریف کے سامنے گواہی کے لیے پیش ہوتا ہے اس نے سر گواہی نہیں کبھی کی سودا کی سال کیا گزار کیا اس نے چوری اس کی گواہی مانتا بات میرے شہاب بنی نظر محمد خلاف میں کروں گی جو سستا تھا نماز ایمان نہیں میں اس کی گواہی قبول نہیں کروں ہے کسی تازی سے میں جاؤں تو پھر اللہ سمجھے پیسے کی بھی گواہی نہیں مانا جائے پہلی بات تو یہ دوسری بات میں دس سلوں میں نہیں رہا یہ دوسرے تیسری بات ایک مقصد ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ خود سبھی دینے والے ہیں مدثر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایماندار نیکوں کا ایماندار کا معنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک حکم کی تصدیق کرنے والا عمل صالح کی معنی اپنی ہر ایک حرکت و نقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق بنانے والا یہ نہیں فن مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں چاہے نظر میں اچھی بات نظر آئے بہتر بات نظر آئے بہتر عمل نظر آئے زیادہ عبادت نظر آئے زیادہ حرکت نظر آئے لیکن یہ فن خیر نہیں ہو سکتا یہ عمل فن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دیتا تو آپ ایسے کسان دینے والے میں تو کہیں میں جاؤں اور جو گنہگار ہیں جو بدکار ہیں اللہ کے نافرمان ہیں ان کو کہنے کی ان کو کہنے کی ہمارے لوگ ہمارے بولوں نے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے خاص طور صوفی نے وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے دو لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور ان کو تعلیم اور تحریر کے لیے رلائی کے گھر گھر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور کر کے لوگوں کو بتا دیں ہم تو گناہ نہیں کرتے جب کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من طلب علیہ متعمدا فلی بمن ذا بقدر منا جس نے جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بولا وہ ٹہنگ میں اپنا گھر بنا لے. ان کو ٹہنگے جھوٹ بول دینا. ہم نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے کیا, ان پر جھوٹ نہیں بولا, ان کے لیے کیا. لوگوں کو اس کی کارتاب دینے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے, ان کو اٹھانے کے لیے, ان کو تحریر بلانے کے لیے, شوق بلانے کے لیے ہمیں سارے پروگرام بنے. پہلے ہم تو کہتے ہیں سلا ملتا ذرا دن شہید ملے الفیت الحدیث میں بیان کیا ہے کہ حدیث ڈھانے والے ہیں ان کے اکثر کس کس بنا پہ بنا کرتے ہیں, کس بنا پہ جھوٹ بولتے ہیں, کیوں بولتے ہیں, کئی کئی بولنے والے بیان کرتے کرتے بتایا وہ شاعری ہم نے سنتی ہے تم کب رد دوں یہ تصویر اجر سیما رد دوں. ان سب میں برے لوگ سوفی ہیں جو مجرم بنے بھولتے ہیں, کیوں تو دوسرے جو بناتے ہیں تو اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں, جب پکڑے جاتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں, نازک ہوتے ہیں, قدم جھک جاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا, ہمارا جھوٹ ضائع ہو گیا. لیکن یہ قدم نہیں, ہم نے تو خراب کا کام کیا, ہم نے تو عجیب کا کام کیا. رضائی بات تو ان باتوں سے بچو, ڈرانا وہ ہے جس طرح محمد رسول اللہ سمجھ آ رہا ہے, وہ باتیں سناؤ لوگوں کو. اور خوش رویندہ بھی ہے تو اس طرح خوش رویندہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پہلے زندہ مجبور ہے, اس کے آگے آج کے بعد کوئی بچے میں نہیں ہو سکتا. پوری کی کفارت کو بدل کر کے پیش کرنا, پوری کے دانے کو ہدایت کر کے پیش کرنا, یہ اور بات ہے. لیکن تم اس میں اپنی طرف سے کچھ بنا نہیں سکتے. اب یہاں فیصلہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلائے اور ہم کہاں بلاتے ہیں, کوئی مسل ہو رہی وہ جا رہی ہم کنجی سے دیے اور کسی سننے میں نہیں آئے کہ بلا ہم نے سننے یاد رہیں گے. خدا نہ دے گا تو پھر کہیں نہیں دے گا. خدا نہ دے گا تو پھر کہیں نہیں دے گا. یہ تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ کا انکار, تحریف, لاطینی, حالات ایمان یہ ہے, تین درجے ہیں. ایمان یہ ہے کہ اللہ نہ دے گا تو پھر کوئی نہیں دے گا, اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں. لا موتی علما, لا مانی علما, کوئی تو بنا موتی علما بنا, کوئی دینے والا ہے, کوئی روکنے والا ہے. جس کو دے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے روک دے کوئی دینے والا نہیں. یہ تو اسی کی شان ہے, یہ ہے ایمان اور یہ ہے شرک اور یہ ہے شرک. اللہ بھی دے گا تو خدا بھی دے گا, اللہ دے گا تو نبی بھی دے گا, اللہ بھی دے گا پیار بھی دے گا, اللہ دے گا تو کلم ہو جائے گا, اللہ دے گا لوگ بھی نہیں دے گا. یہ ہے شرک اللہ کے ساتھ ملا دیا, دینے والا دو بنا دیے, اللہ کے ساتھ دوسرا بھی دینے والے بنا لیے. یہ ہے شرک. اور تیسری نظر آتی ہے تحریر کی کہ خدا نہ دے گا تو پھر کہیں دے گا, دے گا تو یہ دے گا اور کہیں دے گا, کوئی دینے والا نہیں. مانا ان کے سوا کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ کا انکار کروں. ہمارے دوست محب اللہ صاحب کیا بیان کرتے ہیں, کیا مجبور میں پڑھتے تھے تو ایک دن وہاں دو باہر پہ چلے گئے, دوسرے دن ہے تو کیا ہو گئے وہاں کے ہاتھ میں نہ ہے جی کہ لکیل ہے جی وہ کری ہے یہ ہے کہ کریا اور نہیں کے گردن میں پڑے ہیں اور صاحب دو داسا جسے ملب ہوتے ہیں ایسا بنا ہی ہم نے کہا کل تم مجھے بیاں بھیجے خواجہ نے تم کو دیا کہ ہاں مجھے سبوت یہ سب مجھے دیا دیکھو مجھے کہا یہاں سے لے کر آج تک میں ان کے کھاتے ہیں سارا تیرا کا بات یہ ہے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم ہم کو سمجھایا جہاں شیخ سے اور دشائر کی تحریر کی وجہ سے اور پھر طارت اللہ کی طرف دی کہ وہ کوئی جانا نہیں ہے کوئی مجھے درگاہ نظر نہیں آتی جہاں میں پناہ لے سکوں دکھا لے سکوں کوئی جگہ رام میرا ہم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر اصل مندی ہے ہاں؟ تو پھر جس کو اللہ نے سراج منیر کہا ہے اس کے آنے کے بعد اب کسی کی روشنی کہاں جا سکتی ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے، پرانے کال میں پانچ دن سے پہلے یا ہندو سکتے تھے تو لوگوں کے ساتھ تجارت لین دین ہوتی تھی، کئی ہزاروں کا وپار ہوتا تھا، پھر کبھی کوئی پنیر کا دیوانہ ہو جاتا تھا تو دل کو چراغ جلا کر اپنے گھر کی اوپر لگا دیتا تھا، جلا دیتا تھا، اس لیے کہ دیکھنے والا دیکھے کہ اس کا دیوانہ ہو چکا ہے، لہذا بھی اس سے نمیں گے، اگر تمہارا ایمان کا دیوانہ ہو چکا ہے بتاتا ہوں، لیکن اگر ایمان سلامت ہے تب رسول اللہ تم کے آنے کے بعد کسی کی کوئی بات نہیں کر سکتی، یہ بات مناسب اللہ نے بتلا جو سیرت کا صحیح پالو، اور اس کے بعد آپ نے جو مثالیں پیش کی، جس قسم کی تعلیم دی، جس قسم کی دعوت کی، اور جس طرح ان لفظ اعلان کا سر کیا، دشمن کے حملے اور اذیتوں کو برداشت کیا، اگر اس کو غور کرتے ہیں تو آج کی دعوت وہاں کی دعوت میں آسمانی کا فرق ہو رہا تھا، اگر وہی کلمہ لا الہ الا اللہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے کہے تو ان پہ پتھر برسے، اور اگر تم اگر لا الہ الا اللہ پڑھاؤ تو ہزاروں لوگ تمہارے پاس گر پڑنے کے جمع ہو جائیں، کیا یہ دو کلمے ہیں یا ایک ہے؟ معلوم ہوتا ہے وہ کلمہ اور ہے، یہ تو سمجھ آئی بات کی نہیں؟ میرے دوست سیرت کے لیے ٹکھا ہونا یہ صحیح ہے، لیکن اصل مقصد جو سیرت کا ہے وہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچان، وہ اللہ نے ان کو حیثیت کی، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اپنے علم کو سیدھے کر دے رہے ہو، صرف دعوت دیکھا دے رہے ہو، مفتی بنتے بھرو، گدیاں سنبھالتے رہو، تعلیم سے گزارا کرتے رہو، لوگوں کے جیب پکڑتے رہو، نہیں صرف اس لیے بنا صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ تھا ابھی دلّا اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کی تعداد دی جائے، جیب اس اللہ کی طرف سے لے آیا ہے اس کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، تعلیم حاصل کی جائے، اپنی زندگی اس پرانے سنت کے مطابق بنائی جائے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے آج کے ماننے کا مطلب، اور اس کے آنے کا میں مقصد بھی نہیں اللہ نے بتلایا، اس کی اطاعت کی جائے، ہم اطاعت تو نہیں کہتے ہیں، مطلب میں کسی اور کے بنتے ہیں، اور دعویٰ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سال میں ایک مہینہ اتنا کر کے ان کو خوش کر دیتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، باقی پوری زندگی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کر دیں، تو یہ خیال کا ایمان ہے، یہ دین کا ایمان ہے، یا لوگوں کے ساتھ ٹھوکا کرنا، میں ان کی اردو سے پوچھتا ہوں، پچھلے سال مجھے یاد ہے میں اس گھر میں تھا کہ ان کا دروس آ رہا تھا بیلا جی کا، آج پانچ دس بڑی تاڑی والے لوگ تھے، ایک وہاں کا پیر ہے چار بجے اس کو کرنے والا، وہ بیچ میں ہے، ہاتھ بولی ہے اتنی سی داڑی ہے، دور دور کرتے کرتے آتے آگے تک جو پھر دس دے لگی، وہ پیڑ آ گئی ہے داڑھی کو ناچتے ہوئے نہیں سوچتے، داڑھی تین داڑھی میں ناچتے ہوئے دیکھا، یہ ہے تمہاری محبت رسول، یہ ہے تمہاری سیرت کے غلط، اگر اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام سیرت ہے، اسی کا نام دین ہے، تو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کرتے رہے لوگ اسی دین کرتے، اسی سیرت کے مسجد ابو طالب تھے، نہ ابو جہل ملتا تھا، نہ ابو طالب ملتا تھا، نہ ابو لہب العثمہ ملتا تھا، نہ عبداللہ بن ابی ملتا ملتا تھا، تین کا ایک تھا جس کے آئے تم قائل ہو. سیرت وہی ہے کہ محمد رسول اللہ بننے کے بعد آج کی زندگی وہ ہمارے روسیت ماں کا تم رسول رسیم دان ہاتھ میں رسم کروں جو کچھ ہو تم کو تمہیں ماننا ہے، جس سے ہو کچھ بچانا ہے. یہ سیرت کا تمہیں روش خود میرے بات اور حضرات اور مرض مہمان اسی لاگتے ہیں ان کو ٹائم دینا ہے. لہٰذا میں انگریز مت سے دور کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور اس کے حیثیت کے پہچاننے کی توفیق دے، صحت کے صحیح مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے. اللہ